na sali ko kanisa yo mama na yebiteu bolingo e komisinga soba soki na kanisi lokola natikio na musika oyo ne mawananga. Nga na jali ko kanisa yo mama na yebiteu bolingo e komisinga soba soki na kanisi lokola natikio na musika oyo ne mawananga. Na tango ya kolala soki na tali ba foto na komikolela mama motema pe makanisi epai yo jali yenga pene mabanso tuna moina tomisoba soki na kanisi endenge tomesene motema pe makanisi epai ojali yenga pende mabanzo na tango ya kolala soki na tali ba foto na komikolela mama motema pe makanisi epai ojali yenga pende mabanzo tuna moina tomiseli boma soki na kanisi endenge otikanga motema pe makanisi epai ojali yenga pende mabanzo. Pende mabanzo.